كاركو على بيتان لي هو بالو نعم هي ما قد اقول لك اقول لك انا انا هي من يد جوك مربا من حوالينا بسولي انا ما مدي بلاهي بسولي Allah Muhammad ibn Nabi Allah Muhammad ibn Salim Allah Muhammad ibn Salim Allah Muhammad ibn Salim Allah Muhammad ibn Salim Allah Muhammad ibn Salim Allah Muhammad ibn Salim Allah Muhammad ibn Salim Allah Muhammad ibn فيقول الله تعالى سلام سيدي ابوي ابدي كاكاكيتاني ابو وك نعم اقول له اليك غيرك اكون يالا يفوتو يما نعم فيقول نعم يا رب هو عندي اليك غيرك اكون يفوتو يما نعم لانك رايتني على الماس يا ابو ذكرتني عليها نعم اقول كان يفوتارا كان يفوتارا نعم كان يفوتارا لا من يفوتارا كان يفوتارا نعم لا من يفوتارا كان يفوتارا يا مدوبنا وكاكيتي جانيكا نعم إيجيرينغا دنغنيا يعني كنتو الله كتي والا كنتو كتابك بيامينك نعم إسا وامينا كلمة وقتينا دوين مامورولي سايدي تغامي يامدوبنا دارايرو كما كان فيه من غصة ناتي فقط كلابتوا نعم أكون فمي تبيارا فقط كلابتوا فمي تبيارا كنما ينغامنا نعم نعم ارغا ارغا ارغا اي الله كيرانينغا مو مونديلك بال مونديلك بال دو سيدنا عمر كانتا الله كيراكا فو امريكا ينغا كو دينالو توا زعما دينا لا كادونا زالونا بايا لا بيامبارا زالونا بايا لا بيامبارا لا ذكرا زالونا بايا لا بيامبارا نعم سيدنا عمر كاسكي سيدنا بكر كو كاتمي برافو نعم سيدنا عمر كاسكي داتي أكون يا كريم سي نعم وقت فاربيه زالونا بيا لا بيامرا زالونا بيا لا بيامرا إلا ذكرى زالونا بيا لا بيامرا ألي تمن هو سيدنا علي تسكي والله سيدنا علي سكي دا كريم سي نعم أركامي زالونا بيا لا بيامرا زالونا بيا لا بيامرا سالونا بيا لا بيامرا سيدنا حسين فمي غير سيدنا حسين اربي مامي ويو وصبر نيا كفاي ني دم و نيمون دو مو نيمون دو ساكا كنيو نيا ني كا سيدنا حسين تامي دين نوي يفني كان باكو بابا ديالا جوني اندو كوالا جونو اربا لا جونو دم سرا سيلا كا كتو اسلام وريكا بوكاو اكتور حال كتا سا اي بكا في لي اي ما ساسي لي لو ما شاء الله كو توال اسرائيل ا جونغا كا كفمي كوسو ديا سارتاج دي لو جو تو با جرمو ني بيابا يور تي جرمو كو كا دو جنرا سمع الله عندي سيقوما جاتي بابا كيدو انا بي واتاري جاتي والله إن لجنا يتلونا كتابلا إن لجنا يتلونا كتابلا إن لجنا يتلونا كتابلا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجونا تجارة لن تبور يرجونا تجارة لن تبور سيدي بابا كيدو انا بي واتاري نعم هو kumujina wala umana mama amene wakum imama ya abuka wala takum kalia wala kadalu wala takum kalia wala kadalu akarde nam sodwo chomkobalu namo garibu idase nam sodwo chomkobalu jate arkam na kasiga asoka jate abia soka nam kafwae soli mamia italu kumujina wala umana mama wakum imama ya abuka wala takum kalia wala kadalu amora kai rabwara ke watari wallahi nyari nyinga sarabe watarar fe ya la mierka watar sukandi kafra wurtu du nam momenti dina kula akata watar ke barba ko rusu dentalu kumunjina wala umana hena bilalu na kanyam sar genera ni ta foye kame watari nkoso na adwalu nazira naka yo malki yamati anaka yo malki yamati anaka yo malki yamati almuwajino adwalu nazira naka yo malki yamati almuwazino adwalu nazira naka yo malki yamati almuwazino amorinya forongo watarga ba mireta adwalu na morbiye so jama jandu mo anaka yo malike yamade yamalara yamalaka se igarariye ikatudugudu yar kany wallahi atidugo nam kumujina wala umanama wakun imama ya buga wala takun kalia wala kadalu wala takun kalia Baba ke dole be watariye wallahi ake dole be karamo maye jat ega me kyan nam mi watari nam sermi anyaka tade nam amor nyale be serira wallahi nyale be serira nam ama kukin yaye lar bi akre kin taka kin amna ha omo kumunjina wala umanama wakun imama ijabuka wala takun kalia wala kadalu wala takun kalia wala kadalu nam ika mechanyi wallahi bale kafanyi jate ala kafarahi amen kalama saka ser wajibi ya liman nyamukoruma nam akukede nam Nima nyake serikal duma nyama. Naam. Kaseru kana kundi gara bikato. Oho, itika mika kakorotiana. Hoa. Wabudi rabaka. Hada ya dakali haki. Wabudi rabaka. Hada ya dakali haki. Naam. Anitu wanya yirbila masabata abu nyapu. Hoa. Jannu. Enyo matale alila ala. Naam. Anya yirbila masabata abu nyapu. Hmm. Ika meka. Naam. Wa mudira baka hada ya dakali yake wa mudira baka hada ya dakali yake fayata biona awamira hu ange saranya masanya mari labatu hoa waitan buna na wahi yahu nam kafaran gobi yadwa jenya hoa walijalika kana fi mwakam kitabihi nam wala goto tala masaka fa akitaura nam inna salata Dania anil basari wal mungar inna salata Dania anil basari wal mungar Dania anil basari wal mungar Dania anil basari wal mungar Eka mugo mugo ne adokot go ko jugira adu ndor masarika jatiman nyama la ina bwal ko jugura ngara bonya fana nyala tina bwara e basari wurale ba wala yigira la asoka duma danga ka ato ka katafa ya la ale tani jan mara wala Ya lama tadina Ya lama tadina Wala la fina salata tani anil fasai wal mungar jat abata silanda isigini bakelene ibeni ka eduguda ba do katri kana efe nam fana belbele na nafe nam na ke kutu ngono imbawuli ke nam mahura ka bawuli ka kinde ado ka bawuli ka de sulama rika bawuli ka sergi le mina wallahi mafu akanya besiti dua ye tanji ke kasoro kataka nam huwa ikataka ikata Ya galiaki. Hada ya galiaki. Amorare bala unyasnya sunu bodugalo. La. Kabawuli ka kawuli ka tayma sergie milau. Wole banan bala, wole banan bala ujaga jaga islam adinu nya fuare biye yume. Jate. Ngaru kunya fanaranga na monyinga. Jate. Iga me kyanyi. Wole uri kadu. Mm. Kabawuli ka kadu, iga bawuli ka sergie mina. Jate. Ka sergie mina kabo. Yelu afla ka kajer filada ni yefila pa ka laka. Nyasikini mbe ka lwa nani adangale na foi. Nam. Nyapare ka laka. Akuna ke jenya ema ku ina se ku anga mona se ku ba. Wa mudira baka. Hada ya dakali yake. Wa mudira baka. Hada ya dakali yake. Kani andir fasa wal mungar nana. Jate. Mugo son nyaka nasiki ka laka ya wurtu tu tu. mo mire na mo gorfen ko mata na ne ndo sile biar fe nam wallahi nya kana foye nam nya kana foye nya la mandu ko anana ko mi ya tani nya nya ni ma anana ko dase ma le kauli mo dase ma le kauli dase ma le kauli waya kunu dase ma le kauli waya kunu dase ma le kauli waya kunu dase ma le kauli waya kunu Dadi mali gale ya Dadi mali gale ya Dadi mali gale ya Yar ke kuma Dadi mali gale ya Kuma kuma Dadi mali kuma Dadi mali gale ya Kuma nar kuma ma Kuma nar ke kuma Dadi mali gale ya Iga mega Nam iga me Nam la la in ala ka sariso sariso fi samanga munina kana jamaa da rahma ka ke jamaa ka tra sari ka misiri da nam are benki ya ka misiri da wafi da ke ndari ye nam am war do nyuru kana sore fe be kabula ra misiri be kabula ra itesra yara nam tra do make da di ma le ka le am ka tra sari nam da di ma le ka le da di ma le ka le Allah ko kada arda be misir da ke sarde ya tazakara li muslimuna ba'dhum ba'da wallahi igame aka kete sulama rudo la yir la ke duo ku jat wala ko ni arlo ne mali mam ko ke sar tukuta nam arlo ne ke sari nam ni mam ka hataw nam ego subhanallah nam saidi ni familo nam abirmalo nam yese ka foye ko mara ko makan teme lurka nam mara moya fana saidi ba ko ma janya nya fami akan teme lurka ka teme lurka de seriti e seriti ana nya mata me lurka matia ngara mo ka fanya sikini o munjina wala mana ba wa ko imama ijabuka wala takun kaliya wala kadalu wala takun kaliya wala kadalu aka lo fina leke jat nya ka lo fina ka o wala ba seri bana le mi sari banao sari oduka ba bana le wallahi iti baraka ka alaka kawuri kullu waraka bato nyo luwa ke ka alaka jate wale sari banao iti wabaya sikile kasambila wala kawuri nia ura ka luwao sari oduka bani imafu assalamu aleku de ima basira huwa mungoso falalu wale ura ka luwao mi ura ka luwa kaba atika tu subwana lai neti ya kadile niyo siki wale limamu malo ya sikile aluwa nuka to Kumu njina wala umanonga Waku imama ijabuka Wala takukalia wala ukadalu Wala takukalia wala ukadalu Alonuka to Ife miki amalo Iku abana Isiki Mwana mwanya fana Isiki Isari matia Nam Akasikikini salamu bila Shukran eta ya ni amtimata yake kan eta yake ka salamu bila ni akata yake salamu bila kilindi muje sari bana wala umana anga fandwa titakulau kan fandwa titakalau kan tuku jatte anaka muje wala umana anga babu imama ijabuka kaliya wala kadalu kaliya wala kadalu ube ube arche magilezi babu so kanwa ara kwara kwara kan magilezi babu so Lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, lamu, Adua lebe we Kumu njina wala umana honga Waku imama ijabuka Wala takun kalia Wala takun kalia Wala ukadalu Se ka meka no ka kedo wa yuka wa wura wa bita lil fati marhaba dia der nyon nya siri ya kwela nam eni mo tina le seri ika na imaye ika baka tafere jate mo na ka na tumi e tiki fere ndi ar sir rel tam ko munjina wala mana nga kwa ko imama ida buga wala ta ku wala takungalia wala kalala wama tahana wakta salat naam mautuma ni seru wati ka sunya naam falabuda mini amali naam ika meka jate mini amali yuna miyole gafilu naam ni seru wati ka sunya siki tiara sa defo wali nduwa soro naam miye nina magani hiribla wala fo wali nduwa soro naam miye nina magani hiribla mkodobe nyaka tunikira ta nyatu nakira hal seru wati ka chati ano naam kudodobe nyuka ka hiribla seide ina la jina yadiluna kitabala ina la jina yadiluna kitabala ina la jina yadiluna kitabala wa akamu salat wa bakumi mara jadina siran wala nyanga jarijuna dijaradana ndabu jarijuna ya rada lan dabu ala masala alam bi murade boyem bijo ya murdo hasibana sala mar ya jadilwa aindrako murda murda wa labdana ya rudi jarura ya gulbulbulo amana wala hasibana badana ala je jamara mi mabulem saidi ala albengariye ya kali patana ganyama alade anya yubara ami mabule amgana yubara ganyama alade ami yubara ami mabule amgana ganyama alade ami mabule amgana karayo ganyama alade ami yubara ami mabule amgana ganyama alade ami yubara ami mabule amgana ganyama alade Armi bia bedwina mo me bia ko karange ala kufo jon mo gorbara ka bugo ba ka ta tsugo ba ah disira bele fe ya fo chani na na me nuo ka bugo ka koro ka ta bila so ko ala le ka che ko so nam mudo ma to ka fo ta to nam ene duar ti bugo arti nieni mudo ye bara fo ma mudo ne yakuma ne yati ama marhaba ene batana la jina mi mabule wala ya wala yana mana al-gaybi wala yana mana al-gaybi kame anika nyina ba nyina ba na yirbla na fongo ba fakie dole be watare wala kan lokoma siyamai nata ay kimir kaw amir bey ayna doma doma dole fuara nam siyamande almu wajinuna adu waluna zinana ba yaman kiyamani almu wajinuna adu waluna zinana ba yaman kiyamani fowalin do tukake nam nyina ba ne yirbla nam hata yakuna lijitimaa ama nam akaketa alur mie benga sera akakili ambo jandu sulama raka fuar sera seru wat kilin nam nam seri mugdo fata te abadan kana kele sauma nam akiala sauma kawako akia kira sauma nam nyarna na fonyo kwa seri ndiga kele ni ndiga kele kasiki na seri nam arkan ndiga kele ndo milti tanga seri marhaba arkan ato milti mwanga seri kamele ato kana ato ate milti mwanga seri kawako arabu ndo gete ki dwara ala ku mala kitu ndi na waliza ila li abduni nam kana kwa dira ni sita ndiga yero sultan ndiga kasa nam nyaura mala kitu li jina walida ila li abduni وما خلقتو يا رمضان علينا ما جيب دفا نو فنغوسو يا لي امدوني وامون اربي امتولي يا رمضان علينا ما دفا نو فنغوسو يا لي امدوني سيدي سيدي تلا مساك ان صلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله ماما دي فينا ولي ولا ala mama divina ere ala mama divina me ala mama divina mursale ala mama divina me la ila la ila divina mama divina ila wa medina no ila wa medina mama divina ila wa medina wa amin ila Medina, wa Medina, wa Medina, wa Medina, wa Medina, wa Medina, wa Medina, wa Medina, wa Medina, wa Medina, wa Armateriwa, Tanakita, what did you say? Alamumini, Moguda, Alamumini, Akitara, La Coina, Sonata Kanati, Alamumini, Akitaba, Akadea Banali, Walla, Makumusa, Mawatapara, Tayana, Mokuta, Kuwatiafe, the Samiakar, Watiafa, Watika Samori, Tini, needing what Akaduara, say, you know, Alabatu, Alabatu. Need to go. Now, when you support Rajuso. Ina salata kanati alal mu'minina kitaban ina salata kanati alal mu'minina kitaban lonjur do tay lonjur do mi soro ele seri duni wati mi kadiele yaka wonira jama ben seri wo wati lon ni biara bia be oka yele mi kafora kan yalo ndi seri soro bi tan dia soro yolo lai le abu le kadio nam ya du bon kadio yo man ba ya bi jay ba ka bi ka kadio mar soro ngom ngom Jack, anga mo wale aso tiki kadarsi cheme diar kana aduma so kunga na kwa farma furi nya dugonke babaye ka dugonke iye jate ngale dugonke edoteni ka tuturu ya meo igi su asuma no twala uka no kaba walla ni dugonke iye jate ale igi su suma anga mo mal labio nam asuma le kadi kamate ana ma minana ana ma minana hakaza Alamaminana ko dugon ke ngorole Alamaminana ko chomo flo Alamaminana nam diga meka ana ko ina salata kanati alal mu'minina kitaban mawkuta nam amor diara to nyaka wakatira wallahi adile nyama kiyake to oho utibe towa mimbandi yem khali nyama benderi wallahi salata mimbandi yem walibu adwa salata wataba shawa kadoba yale gauna gaya Nam. Bien le hakila tekele abadan anfami ga biya lo kalu wati tisna le bemiyo anyo nyini ala kira ka sia barbe am wormo kele hakila mambo biya kila ka bunya nyonya nam jamaakiri nana ndo jamaakiri ka layer ka ya kana kuma kele tana ndo kuma ya ka kuma do futa koro do biara malo wala ya takiyer na fania ye saide ala kira ya sia barbe ka sia war nyonya kene sulama rara ke tilli jat adini nyas nyas adini nyams nyas ke tilu oho ini sababati be towa Kumunjina walau manaonga Waku imama ijabuga Wala takun kadia Wala takun kadia Fatamara nabiyu alayhi salatu wa salam sahabati Namu Fima ya falu Ala kira kasi abarbe Namu Akutu Arwa nyanyum Anyafir nyom veni Namu Aina femike Serin kura Namu Yano ni Akakite biya kuloka alokar kuseru watisira Namu Duaka fala kirai ko ni kami ya chanyi anya wati do ali wati fere ali wati ka sai darbo ursana anga darbo uri bie ka ikina ralo ser wati sira sai de ku munjina walau mananga wa ku imama ijabu wala takun kalia wala takun kalia walau kadari mor da fere ako ho uti ka kanya na kanya mo mi lan medo wala mo mi mababa nado jak do ninda kumara anyo te ku munjina walau mananga Wakui mama ila Wala taku galia Wala taku galia Liana wala tufidu naima Wala ligafila Akwa kadarfo urisanao Butisi nuko baga nafa Nam Ati ali fedan foye Wala Ati ali baga nindugu fedan foye Nam Duar kato Nesta alu nara Kwenye seruwati kasiantamana Nam Nitamana kabo Nereka tamana kiritugu mora Mwa duwa beduwe nalika diku utamana Hwa Arkwanyo tukutu Kumunjina walau mananga